باب ما جاء ان الماء لا ينجسه شيئان. دوستو بزرگو، پانی کے بارے میں چار مذاہب. پانی کے بارے میں ایک مذہب ہے داودی ظاہری کا. داودی ظاہری کہتے ہیں کہ پانی قلیل ہو یا کثیر ہو، اس وقت تک نجس نہیں ہوتا جب تک اس کی رقت باقی ہو. رقت باقی ہو تو وہ پانی پاک ہے، اگرچہ طعم بو رنگ میں فرق آ جائے لیکن پانی پاک ہے. کب نہ پاک ہوگا؟ جب نجاست گرنے سے اس کی رقت ختم ہو جائے. بات سمجھ میں آئی؟ اچھا، یہ مذہب ہے داودی ظاہری کا. امام مالک رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ پانی قلیل ہو یا کثیر ہو، اس وقت تک ناپاک نہیں ہوتا جب تک تغییر عہد الاوصاف میں نہ ہو. رنگ نہ بدلے، بو نہ بدلے، ذائقہ نہ بدلے تو وہ پانی پاک ہے، خواہ قلیل ہو یا کثیر ہو. عہد الاوصاف میں تغییر آ جائے تب ناپاک ہوتا ہے. داودی ظاہری نے رقت کی بقا کو شرط لگایا طہارت ما کے لیے، اور امام مالک نے بقا اوصاف ثلاثہ کا. ٹھیک ہے. تیسرا مذہب ہمارے اور امام شافعی کا ہے، اور امام احمد ابن حنبل کا. ہم کہتے ہیں ماء قلیل ہو تو ما حزب کو نجاست سے نجس ہوتا ہے، اگرچہ تغیر عہد الاوصاف میں نہ ہو، اور ماء کثیر ہو تو تب نجس ہوگا کہ تغیر عہد الاوصاف میں آ جائے. پھر ہمارے اور امام شافعی کے اختلاف ہے. امام شافعی و امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ قلیل ما وقوع نجاست سے نجس ہوگا، اور کثیر ما تغیر عہد الاوصاف سے ہوگا، اور کثیر ما قلتین ہے تو قلتین تب ناپاک ہوگا کہ تغیر عہد الاوصاف میں ہو، اور قلتین سے کم ہو تو ما وقوع نجاست سے نجس. اور یہی مذہب امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں ماء قلیل وقوع نجاست سے نجس ہوتا ہے، اور ماء کثیر تغیر عہد الاوصاف کے بعد نجس ہوگا. لیکن ماء کثیر کی تعریف قلتین نہیں ہے، بلکہ عشرن فی عشرن تالاب ہے کہ ہر بازو دس ہاتھ، یا ایک جانب ہلائے تو دوسرا جانب نہ ہلے، یا پھل ہاتھ بھر دے تو نیچے زمین ننگی نہ ہو. ٹھیک ہے. یہ چار مذاہب. باب ان الماء لا ینجس شے، یہ باب امام مالک کے مذہب پر ہے کہ پانی کو کوئی چیز نجس نہیں بنا سکتی، قلیل ہو یا کثیر، جب تک تغیر عہد الاوصاف میں نہ ہو. یہ کس کا مذہب ہے؟ امام مالک کا. حدثنا حناد والحسن بن علی الخلال وغیر واحد قالوا حدثنا ابو سامع عن الولید بن کثیر عن محمد بن کعب عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن رافع بن خدیج عن ابی سعید الخدری قال قیل یا رسول اللہ انتوضأ من بئر بزاعة، ہم وضو کریں ایک کنواں سے جس کا نام بزاعة ہے. وہی بیر، یہ ایسا کنواں تھا، یلقا فیہ الحیض، جس میں حیض کی خون آلود کپڑے بھی پھینکے جاتے تھے، والکلاب مردار کتی بھی پھینکے جاتے تھے، والنتن اور غلاظت بھی اس میں پھینکی جاتی تھی. تو حضور نے فرمایا ان الماء طہور لا ینجسہ شے، کہ پانی پاک اور پاک کرنے والا ہے، کوئی چیز اس کو نجس نہیں بنا سکتی. یہ کس کی دلیل؟ امام مالک کی. امام مالک فرماتے ہیں کہ ما قلیل ہو یا کثیر ہو، وہ کوئی نجاست سے وہ نجس نہیں ہوگا جب تک تغیر عہد الاوصاف کی نہ ہو. ٹھیک ہے. اور یہ حدیث امام مالک دلیل میں پیش کرتے ہیں. ہم امام مالک کو اس کے مختلف جوابات دیتے ہیں. ایک جواب یہ ہے کہ اس حدیث پر امام مالک کبھی عمل نہیں. امام مالک کبھی کیوں؟ امام مالک نے تو یہ کہا تھا کہ ماں میں اگر تغییر عہد الاوصاف کا آئے تو وہ نجس ہو جاتا ہے. اور حدیث میں تو تغییر عہد الاوصاف کا ذکر نہیں ہے. لا ينجز شیئان، کہ کوئی چیز اس کو نجس نہیں بنا سکتی، وہ تغییر عہد الاوصاف میں ہو یا نہ ہو. تو اس حدیث کے عموم پر تو امام مالک کا بھی عمل نہیں ہے. امام مالک بھی نہیں مانتا کہ ہر حال میں پانی پلیت نہیں ہوتا. وہ تو ایک حالت میں پلیت مانتا ہے. وہ کون سی حالت ہے؟ کہ تغییر عہد ال. تو ایک جواب یہ ہے کہ یہ حدیث عام ہے کہ تغییر ہو یا نہ ہو وہ پانی پاک ہے. اور اس تعمیم پر امام مالک کا عمل نہیں ہے. وہ تخصیص کرتا ہے کہ تغییر عہد الاوصاف میں آنے کے بعد ماں نجس بنتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا جواب اس حدیث کا یہ ہے کہ عرب میں تیل سے زیادہ قیمتی پانی ہے. عرب میں تیل سے بھی زیادہ قیمتی کون ہے؟ پانی. اور جو چیز قیمتی ہو لوگ اس کو حفاظت میں رکھتے ہیں. تو بیر بزا میں پانی تھا اور پانی بیش قیمت چیز گنی جاتی ہے عرب میں. تو عرب صحابہ ان کی حفاظت کرتے تھے. اور یہ جو آیا ہے کہ اس کے اندر جو ہے مردار پھینکے جاتے تھے، کتے پھینکے جاتے تھے، اس کا معنی یہ زمانے جاہلیت میں یہ مردار تھے. اسلام آنے کے بعد لوگوں نے اس کو پاک کیا تھا. لیکن پاک کرنے کے بعد بھی صحابہ کو شبہ تھا کہ جب ہم نے ناپاک پانی نکالا تو دیواروں کے ساتھ وہ ناپاک پانی لگا تو وہ دیواری پلیت تھی. جب نیا پانی نکل آیا وہ بھی پلیت ہوا. تو ہم اس سے وضو کر سکتے ہیں یا نہیں؟ حضور نے فرمایا کہ کر سکتے ہو. تو صحابہ کرام نے جو نفرت کے اظہار کیا تھا یہ کنویں میں موجود نجاستوں سے کیا تھا یا زمانہ ماضی میں جو نجاست تھی؟ بات سمجھ میں آ گئی. دوسرا یہ تھا کہ کنویں کے اندر نجاست نہیں تھی بلکہ چاروں طرف آبادی تھی اور درمیان میں پس جگہ تھی. اس پس جگہ میں کنواں تھا. تو صحابہ کرام کا خیال تھا کہ جب بارش ہوتی ہے تو آس پاس کا پانی اس میں اترتا. جب آس پاس لوگ پیشاب کرتے ہیں، پخانہ کرتے تو ہوائی شید اڑا کر اس میں پھینکتی ہوگی. تو اس نجاستی مشکوک کے بارے میں انہوں نے خطرات کے اظہار کیا، نہ کہ نجاستی موجود کے بارے میں. بات آئی سمجھ؟ دو جواب، تین جواب. چوتھا جواب جو ہے یہ ہے کہ راوی کہتے ہیں کہ اس کنویں میں یلقا فیہ الحیض، حیض کی خون آلود کپڑے، ولحوم الکلاب اور مردار کتے، ونتن اور پاخانی گرتے ہیں. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اتنی مردار کنویں میں گر جائے اور پھر اس کی تغییر عہد الاوصاف کی نہ. ضرور تغییر عہد الاوصاف کیا تھی. اور جہاں تغییر عہد الاوصاف کی وہ پانی ماں مالک بھی نجس سمجھ. بات سمجھ میں آ گئی. چار جواب. پانچواں جواب تہاوی نے دیا ہے کہ یہ جو بیر بزا ہے نا، یہ کنواں نہیں تھا، یہ چشمہ تھا. اس میں پانی پھوٹ نکلتا تھا اور آگے نکل کر اس سے دو تین باغات سیراب ہوتے تھے. تو یہ تو چلتا پانی ہے اور چلتا پانی کثیر ہے. اور کثیر وقوع نجاست سے نجس نہیں ہوتا جب تک تغییر عہد الاوصاف کی نہ ہو. یہ جواب تہاوی نے دیا کہ یہ کنواں تھا یا چشمہ تھا. ابو داود نے تہاوی کے جواب پر اعتراض کیا ہے کہ تہاوی جھوٹ بولتا ہے. جب میں حج کے لیے گیا تو میں نے پگڑا اتارا اور کنویں میں اتارا، وہ صرف 6 گز گہرا تھا اور گھٹنوں تک اس میں پانی تھا. یہ کہاں چلتا چشمہ اس نے بنایا. ٹھیک ہے. مولانا یوسف صاحب نے تہاوی کی شرح میں ابو داؤد کو جواب دیا ہے کہ ابو داؤد تعصب کرتا ہے, پٹھان ہے, وہ پٹھانی ظاہر کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ امام تہاوی نے جو کہا تھا کہ یہ کنواں نہیں تھا, یہ چلتا چشمہ تھا, یہ صحابہ کے زمانے کی بات کرتا ہے. اور ابو داؤد کل کا افغانستان میں پیدا ہوا ہے, سجستان میں. ہاں, تو صحابہ کی دور کی کنویں تو اب بند ہو چکے ہیں. تو اس نے جو کہا تھا کہ یہ چلتا پانی تھا صحابہ کے دور میں, اور ابو داؤد جو کہتے ہیں کہ نہیں اس میں 6 گز گہرائی ہے اور خشک تھا, یا ایک وقت میں اس میں پانی تھا گھٹنوں تک تھا, تو یہ اپنی دور کی بات کرتا ہے. بات آئی سمجھ؟ بہرحال یہ امام مالک کی دلیل تھی. 6 جوابات ہمارے علماء نے. وقال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن وقد جود, او حسن ٹھہرایا ہے ابو عیسیٰ منی یہ حدیث. لم یروا حدیث ابی سعید فی بیر بضاعہ, نہیں نقل کی گئی ہے ابو سعید سے حدیث بیر بضاعہ میں. احسن مما روا ابو اسامہ. وقد روی ھذا حدیث من غیر سند عن ابی سعید وفی الباب عن ابن عباس وعائشہ باب منہ آخر. حدثنا حناد قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسحاق بن محمد بن جعفر بن زبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم, میں نے حضور سے سنا, وہ یسأل عن الماء, حضور سے پوچھا گیا پانی کے بارے میں. یکون, وہ پانی کڑا ہے, فلفلات جنگلات میں زمین سے. اور حضور سے پوچھا گیا ما ان درندوں کے بارے میں, ینوبو, جو ان پانی پہ آتے ہیں, من السبا, درندوں جانوروں سے. رسول اللہ, جنگل میں تالاب ہوتے ہیں اور وہاں درندی بھی آتے ہیں جن کا جھوٹا ناپاک ہے, ہم جا کر وضو کر سکتے ہیں؟ حضور نے فرمایا, اذا کان الماء قلتین لم يحمل الخبث, جب پانی 2 مٹکوں کے برابر ہو تو وہ نجس نہیں ہوتا. یہ امام شافعی کی دلیل ہے. امام شافعی نے کہا ما قلیل ماز, وہ کوئی نجاست سے نجس ہوتا ہے, اور ما کثیر تب نجس ہوتا ہے کہ تغیر عہد الاوصاف میں آئے. لیکن ما کثیر کون ہے؟ قلتین. قلتین سے کم مائی قلیل ہے. یہ حدیث امام شافعی کی دلیل ہے. قال محمد بن اسحاق قلا هي الجرار, یہ مٹکے کو کہتے ہیں. قلا التي يستقى في, جس میں پانی ڈالا جاتا ہے. ابو عیسیٰ کہتے ہیں یہ قول امام شافعی امام احمد اسحاق کا. قالوا اذا كان الماء قلتين, جب پانی قلتين ہو, لم ينجس شيئون, اس کو کوئی نجاست نجس نہیں بنا سکتی, ما لم يتغير ريحه او طعمه. وقالوا يكون نحو من 5 قرب, 2 مٹکے 5 مسکیزے پانی اس میں آ جاتے ہیں. یہ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل ہے. ٹھیک ہے. امام صاحب ہدایہ نے اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث, اس کا ترجمہ یہ کیا ہے, اذا كان الماء قلتين لم يتحمل الخبث, جب پانی 2 مٹکوں کے برابر ہے, وہ کمزور ہے, لم يتحمل, وہ برداشت نجاست کا نہیں کر سکتا, یعنی نجس ہو جاتا ہے. تو اس حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ قلتین میں نجاست پڑنے سے قلتین کا پانی نجس ہو جاتا ہے. تو لم يحمل, وہ اٹھا نہیں سکتا نجاست کو, یعنی برداشت نہیں کر سکتا. بات آئی سمجھ میں؟ معرف السنن نے کہا ہے کہ اس حدیث میں بہت سے اضطرابات موجود ہیں. ایک یہ ہے کہ اس میں یہاں آیا ہے محمد ابن جعفر ابن زبیر, لیکن دوسری سند میں ہے محمد ابن جعفر ابن عبداللہ. ایک جگہ میں جعفر کا باپ زبیر بتاتے ہیں, دوسری جگہ میں عبداللہ بتاتے ہیں. دوسرا اضطراب یہ کیا ہے کہ اس میں ہے عن عبید اللہ ابن عبد اللہ ابن عمر, لیکن دوسری سند میں ہے عن عبد اللہ ابن عبید اللہ, کہ عبداللہ عبید اللہ سے نقل کرتا ہے. یہ دوسرا اضطراب ہے. تیسرا یہ ہے کہ اس میں صحابی ابن عمر ہے, قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور دوسرے میں استاذ حضرت انس ہے, قال انس سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مختلف جوابات ہیں. باب کراہیت, پہلا باب امام مالک کے مذہب پر باندھا تھا, باب لا ما لا ينجس. دوسرا باب امام شافعی رحمۃ اللہ کے مذہب پر باندھا تھا کہ اذا کان الماء قلتین لم يحمل الخبائث. تیسرا باب بابا جی کے نام پر باندھا ہے کہ ماء قلیل وقوع نجاست سے نجس ہوتا ہے اور ماء کثیر تب نجس ہوتا ہے کہ تغیر احد الاوصاف میں ہو. باب مکروہ ہے پیشاب کڑے پانی میں. حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا عبد الرزاق عن مامر عن حمام بن منبه عن ابی حریرہ عن النبی علیہ السلام قال حضور نے فرمایا پیشاب لا یبولن احدکم پیشاب نہ کرے ایک تمہارا فی الماء دائم کڑے پانی میں اور پھر اس سے وضو کرے. یہ ممالک کے خلاف ہماری دلیل ہے. اس نے کہا میں قلیل وقوعِ نجاست سے نجس نہیں ہوتا. اور اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کڑا پانی چونکہ قلیل ہے اور قلیل جو ہے اس میں پیشاب نہ کرو وہ ناپاک ہوگا. حالانکہ پیشاب کرنے سے اس کا رنگ بو اور ذائقہ نہیں بدلتا, اس کی باوجود وہ پلیت ہوتا ہے. معلوم ہوا کہ مائی قلیل محض و کوئی نجاست سے نجس ہوتا ہے, نہ یہ کہ تغیر احد الاوصاف کا ہے. قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح وفی الباب عن جابر باب ما جاء. Thank you very much.